قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنا کام برا کر کے ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندر پیچھے ہم سورت بقرہ میں طلاق کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے. اب ساتھ نہیں رہنا. اور اس طریقے کے قوانین اور احکامات دیتا ہے کہ جس پر عمل کرنے سے ایک ٹوٹتا ہوا گھر بچ سکتا ہے. طلاق کی جو عدت ہے اس کا یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عورت اور مرد کو آخری وقت تک اپنی غلطی کو ریئلائز کرنے کا موقع دیا اور کوئی ایسی گنجائش کہ جو اس ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچانے کے لیے نکلتی ہو اس کو اویل کرنے کا موقع دیا. انہی آیتوں کے بیچ میں جو خوبصورت پیغام ہم کو دیا وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اس کو ہائی لائٹ کر لیں گے. آیت نمبر 2 ہے, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے بچنے کی راہ ضرور بنائے گا. بہت سارے لوگ جو غلط چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں بچ نہیں سکتی اور کوشش کے باوجود ابھی تک یہ کام نہیں ہو رہا, تو بات یہ ہے کہ چاہے کسی انسان کے ساتھ تعلق ہو یا شریعت کے کسی اور معاملے کسی اور حکم پر عمل کرنے کی بات ہو, جو بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچائے گا. یہ الگ بات ہے کہ انسان خود نہ بچنا چاہے تو کئی کئی سال گزرنے کے بعد بھی اسباب جو ہے وہ جمع نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں کچھ ایسے قوانین ہمارے سامنے رکھے کہ جس پہ غور کرنے کے بعد انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور اس میں کسی کے حقوق کے اوپر کوئی بھی کسی کے حقوق کو لیا نہیں گیا بلکہ ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو ایک اور قانون ہمیں دیا اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے, وہ اولات الرحم لاجلہن ان یدان حملہن. اس حصے کو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, یہ آگے آئے گا انشاءاللہ, اس کو بھی دیکھتے ہیں. آیت نمبر 4 سے دیکھیں گے. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں اور اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو اور حاملہ عورتوں کی عدت سے ان کے وضع حمل ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کرے گا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بہت بھاری اجر دے گا. تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ, اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے ان کو خرچ دیتے رہا کرو. پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو, اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی. کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اسے اللہ نے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے. کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اس کو دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت کر دے گا. یہ تھی آیت نمبر 4 سے 7. 4 to 7 ان آیات کا ٹاپک ہے اللہ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت دے گا. یہ ہے وہ قانون کہ جو اللہ تعالیٰ کا مختلف چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے. آگے بھی جا کے ہم پڑھیں گے فائن نمال اسری یسرا. یہاں شوہر بیوی کے تعلقات کے معاملے میں اس آیت کا آنا ہمیں کچھ بات کہنے کے اوپر مجبور کرتا ہے, اور وہ کیا کہ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے مرحلے آنے لگتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے, अब कोई रास्ता नहीं बचा, खुशी का अब कोई दिन मेरी ज़िंदगी में आ नहीं सकता। एक तजुर्बे का सही साबित ना होना बस दफ़ा इंसान के कॉन्फिडेंस को और उसकी हिम्मत को तोड़ने के बराबर होने लगता है। हालांकि अल्लाह ताला ने तलाक का दरवाज़ा खोल कर जो उम्मीद दिलाई वो क्या है कि अल्लाह ताला करीब सख्ती के बाद आसानी कर देगा। हमारे कल्चर के अंदर तलाक और तलाक याफ्ता औरत और इसी से रेलेवेंट जो दूसरी चीज़ें होती हैं, मंगनी का छूटना या कुछ और चीज़ें, उसको बास दफ़ा इस हद तक सेंसिटिव इशू बना लिया जाता है कि लड़कियां जो होती हैं या औरतें वो अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंस तक लूज़ कर देती हैं। इस्लाम ने ऐसी किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दी। आपने नोट किया होगा कि सूरह तलाक के अंदर बार बार तकवा की बात आती है, अल्लाह का खौफ। जितना अल्लाह का खौफ ज़्यादा होता है उतना इंसान इंसानों के साथ ज़्यादती करने से रुका रहता है और अपने आप को कम लेकर भी खुश कर लेता है लेकिन दूसरे को उसके हक़ से ज़्यादा देने की कोशिश करता है। मैं इन आयत को पढ़ रही थी तो मेरे जहन में आ रहा था कि इतने हक़ तो कभी शौहर और बीवी साथ रहते हुए भी अपने दूसरे को नहीं देते होंगे जितने अल्लाह ताला यहाँ तलाक की सूरत में दिलवा रहे हैं। किसी भी माशरे के अंदर अगर अमन, चैन और सुकून कायम करवाना हो तो उसके लिए घर को मुतमईन होना बहुत लाजिम है। शौहर और बीवी किसी भी सोसाइटी की एक बेसिक ईंट होते हैं। अगर उस घर के अंदर कुछ रखना होगा तो वो सोसाइटी जो है वो ज़रूर ही टेढ़ी और ख़राब होगी। इस्लाम के बरक्स अगर आज के वेस्टर्न कल्चर को आप देखें तो घर का ये सिस्टम ही हमें बिगड़ा हुआ दिखता है। जब हम इस्लाम को उसकी असल जगह पे लेके रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ अपनी जगह पे आएगी, लेकिन जब हमने इसमें कमी बेशी कर दी तो याद रखिए कि जब घरों के अंदर सुकून नहीं तो दिल में सुकून नहीं होगा, दिल में सुकून नहीं होगा तो इबादत में दिल नहीं लगेगा और इसका नतीजा क्या होता है कि इंसान फिर बाज़ दफ़ा अपने लिए तो नासूर बनता है बल्कि मुआशरे के लिए भी एक नासूर बन जाता है। कभी आपके इर्द गिर्द आपके हम रिश्तेदारों में फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए, हाँ हू करके, और उसको एक ऐसा अचंभा बना देना कि बाज़ ख़वातीन सिर्फ इसी लिए सारी ज़िंदगी जहन्नुम के अंदर, यानी ज़िंदगी को जहन्नुम बना के उसी घर में रहती हैं लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करती कि हमारे ऊपर मुतल्लिका का टाइटल लगे क्योंकि हम लोगों की बातें नहीं सुन सकते। जो शख्स जितना कुरान पाक के साथ गहरा ताल्लुक़ कायम करता है उतना ही उस चीज़ को इसकी परवाह कम रह जाती है कि किसी इंसान के साथ क्या मामला है। बहुत सारे और मामले भी होते हैं, उसी के अंदर ये मामला है। सिर्फ इंसान अपना मुहासवा करता रहे कि कभी मैंने कब किसी के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं की, और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि इंसानी ताल्लुकात में हमें बेहतरीन तकवा अता फरमाए। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक में तो हम डरते हैं अल्लाह से लेकिन बंदों के साथ मामला करते हुए हम अल्लाह से नहीं डरते। फिर आगे फरमाया वकाई ये मिन क़र्यतिन अतत अनम्री रब्बिहा व रुसुलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदा, और बहुत सी बस्ती वालों ने अपने रब के हुक्म से और इसके रसूलों से सरताबी की तो हमने भी इनसे सख्त हिसाब किया और इनको अजाब दिया और अनदेखा सख्त अजाब, बस उन्होंने अपने करतूत का मजा चख लिया और इंजाम काम कार इनका हसारा ही हुआ। इनके लिए अल्लाह ताला ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है, बस अल्लाह से डरो ए अक्लमंद ईमान वालो, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ नसीहत उतारी है। रसूल यतलु अलैकुम आयातिल्लाह, यानी रसूल जो तुम्हें अल्लाह के साफ साफ अहकाम सुन पढ़कर सुनाता है ताकि इन लोगों को जो ईमान लाएं और नेक अमल करें वो तारीकियों से रोशनियों रोशनी की तरफ ले आए, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे अल्लाह उसको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, बेशक अल्लाह ताला ने इसे बेहतरीन रोज़ी दे रखी है। किस अल्लाह ने? वो अल्लाह, अल्लाहुल्लज़ी खलक सबस्समावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन, अल्लाह वो है जिसने सात आसमान बनाए और इसी के मिसल ज़मीनें भी, इसका हुक्म इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इल्म के एतबार से घेर रखा है। ये थी आयत नंबर 8 से 12, 8 to 12। इन आयतों का टॉपिक है अक्ल वालों अल्लाह से डरो। इस जुमले से एक बात पता चलती है और वो क्या कि तकवे का सरचश्मा अक्ल है। जितना इंसान अपनी अक्ल और शऊर को इस्तेमाल करेगा उतना ही वो तकवा के दर्जों पे आगे से आगे जाता जाएगा। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को तारीकियों से निकालकर रोशनियों में लाने की बात की। अगर देखा जाए तो इस्लाम से पहले माशरती ज़िंदगी मिज़रेबल हो चुकी थी, लोग तवहमात का शिकार हो चुके थे, औरत और मर्द का ताल्लुक़ गैर फितरी बुनियादों पर कायम हो चुका था। अल्लाह ताला ने इस्लाम के बाद लोगों को इतना साफ सुथरा ताल्लुक़ दिखाया कि जिसके बाद किसी किस्म के वहम की ज़रूरत न रही। और इसी तरह बाज़ दफ़ा इंतकाम के नाम पर लोग कितनी ही और गलत का बातें कर देते थे, यानी इंतकाम लेने के लिए एक गलती के ऊपर कई और मज़ीद गलतियां करते थे। इन आयात में आपने बार बार देखा जिस चीज़ का तذکرہ था वो क्या था, हाईलाइट करेंगे। फ़ज़ाक़त वबाल अमरीहा, आयत नंबर 9 का बिगिनर फर्स्ट पार्ट है, इसको हाईलाइट कर लेंगे कि बस चख लिया उन्होंने वबाल अपने काम का। ये वो सोच है जो देने के बाद लोगों को दुनिया में ही अपने मुहासबे के लिए तैयार कर दिया कि अगर कभी ज़िंदगी में तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आए, तुम किसी मुश्किल का शिकार हो, तो फौरन सोच लो कि आखिर ये मेरे किस गुनाह की सज़ा है। जिसको अल्लाह ताला ये सोच और ये समझ दे देता है, फिर उसके बाद वो दूसरों को अपनी महरूमियों की वजह समझने की बजाय अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि अल्लाह मेरे वो तमाम काम जो मेरे ऊपर मुश्किलात को ला रहे हैं उनको तू मेरे से दूर कर दे, ताकि मेरी ज़िंदगी दुनिया में भी अच्छी हो जाए और आखिरत में भी अच्छी हो जाए। फिर अगली चीज़ इन आयतों में जो हमारे लिए तवज्जो तलब है वो क्या है कि वअन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, और अल्लाह ने अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता कर रखा है। ये बात सुनने के बाद दो बातें जहन में आती हैं, एक खुशी की और एक खौफ की। अगर इस बात को सुनने के बाद दिल में खुशी हो तो एक इंसान के लिए खुश होने की बात है कि उसका मामला अच्छा है और वो इस पे खुश है कि मेरी बात पे, मेरे इस अच्छे काम पे दुनिया में कोई मुझे वेलकम कहे ना कहे, मुझे कुछ अच्छा कहे ना कहे, लेकिन मेरा रब जो है वो इस बात को जानता है। इसी तरह अगर कोई इस पे ज्यादती करे और उसको उसका बदला दुनिया में ना भी मिले तो वो ये सोच के खुश हो जाता है कि कोई बात नहीं, मेरे अल्लाह को तो मेरे बारे में पता है। लेकिन इस आयत के इस बात को सुनने के बाद अगर इंसान के दिल में खौफ आने लगे और घबराहट का एहसास हो तो ज़रूर सोचने की बात है कि आखिर मेरे मामले में क्या ख़राबी है। ये अल्लाह को पता है और जिसको पता है वो मुझे ज़रूर उसकी पकड़ में रख सकता है अगर वो चाहे। तो लिहाजा इंसान हर लम्हे अपने दिल को चेक करता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके, और इस बात से कि दूसरों को उसकी खबर हो तो इससे घबराए। ये क्राइटेरियन अगर हम रख लें कि दूसरों को मेरी किसी बात की इत्तला ना हो जाए, कोई काम करते वक्त अगर हम ये सोचें ना कि हाय दूसरों को ना पता चले, हाय दूसरे ना बता उनको ना मालूम हो जाए, तो बस समझ लीजिए कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है कि जो इंसान को अपने लिए इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन तमाम बातों को सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी सूरत है पारे की, जैसे नाम खूबसूरत है वैसे सूरत का पैगाम भी बहुत ही खूबसूरत है। सूरत तहरीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नबी लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दाता अज़्वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए नबी, जिस चीज़ को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है इसे आप क्यों हराम करते हैं? क्या आप अपनी बीवियों की रजामंदी हासिल करना चाहते हैं? और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कस्मों को खोल डालना मुकर्रर कर दिया है और अल्लाह तुम्हारा कारसाज़ है और वो पूरे इल्म वाला और हिकमत वाला है। और याद करो जब नबी ने अपनी बास बीवियों में से एक बास औरतों से एक पोशीदा बात कही, बस जब इसने इस बात की खबर कर दी और अल्लाह ने अपने नबी को इस पर आगाह कर दिया तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल गए। फिर जब नबी ने अपनी बीवी को ये बात बतलाई तो वो कहने लगी, आपको इसकी खबर किसने दी? कहा, सब जानने वाले पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे ये बतलाया है। اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اسا ربہ ان طلقکن، اگر وہ پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ یہ تھی آیت نمبر 1 سے 5، 1 to 5 اس کا عنوان ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ یہ جملہ بعض دفعہ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، شوہر اور بیوی میں ہو یا آپس میں عام انسانوں کے معاملے میں، ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ جو بات ہم نے کسی دوسرے کو بتا دی ہے، اب وہ دوسرا آگے سے کسی تیسرے کو نہیں بتائے گا، حالانکہ جب ہم نے ایک کو بتا دی تو دوسرا بھی ضرور کسی ایک کو بتائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ایک مثال جہاں پیش کی گئی، سیرت کا ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، اور بیوی بیوی ہوتی ہے چاہے وہ نبی کی ہو، تقابل کرتی ہیں۔ دل میں خیال آنے لگا، اللہ کے نبی کی بیوی تھی زینب بنت جحش، تو کچھ بیویوں کو یہ خیال ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، اور وہ شہد پلاتی تھیں۔ ہر بیوی اپنی خدمت سے دل جیتتی ہے، انہوں نے شہد پلایا۔ دوسری بیویوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ اللہ کے نبی جب ان کے پاس رہتے ہیں تو زیادہ دیر لگ جاتی ہے، یا کچھ بھی خیال آیا ہوگا، لہٰذا دو بیویوں نے مل کے یہ پلان کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہو کے تمہارے پاس آئیں گے تو تم کہنا کہ اللہ کے نبی آپ سے اسمیل آ رہی ہے، یعنی آپ کے منہ سے کسی قسم کی بو آ رہی ہے۔ جب ایک کہیں گی پھر دوسری بھی یہی کہیں گی تو ضرور سوچ میں پڑ جائیں گے اللہ کے نبی کی کیا بات ہے۔ اسی پلان کے مطابق ایک نے یہی بات کی، اللہ کے نبی نے کہا اچھا ہو سکتا آتی ہوگی، اور ایک جڑی بوٹی ہوتی تھی اس کا انہوں نے نام لیا کہ آپ سے تو یہ اسمیل آتی ہے۔ دوسری بیوی کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی جملہ بولا۔ اب اللہ کے نبی تو نبی تھے لیکن شوہر بھی تھے، تو بہرحال پھر اس کے بعد کہ آپ نے کہا اچھا میں تو کچھ نہیں، میں تو زینب کے گھر سے شہد پیا تھا، بس آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ یہاں جو بات قابل توجہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک شوہر ہونے کے ناطے روپ دیکھیے، اللہ کا نبی بیویوں کے کہنے پہ شہد سے توبہ کر لے اور کسی کا شوہر سگریٹ سے توبہ نہ کرے۔ اسلام کتنا خیال رکھتا ہے شوہر بیوی ایک دوسرے کا، کسی کے منہ سے ایک ایسی بدبو زیادہ آ سکتی ہے یا سگریٹ کی بو، یا اس سے بھی بڑھ کے کچھ اور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا رومانٹک تعلق تھا آپ کا، آپ سیرت کا یہ پہلو پڑھ کے دیکھیے، آپ کو ایک آئیڈیل شوہر دکھیں گے، اپنی بیویوں کے پاس ہوتے، ان کو اپنے پاس کرتے، ان سے محبت کا اظہار کرتے، یعنی بالکل جیسے ایک نیولی ویڈ کپل جو ہوتا ہے اس کا تصور اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا تھا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جس کی نگاہیں باہر نہیں اٹھتی پھر اس کی نگاہیں گھر والوں ہی کی طرف اٹھتی ہیں۔ وہ مرد جو اپنی ہوس اور اپنی نگاہوں کو گندی چیزوں سے پاک کر لیتے، مطلب اس سے مطمئن کر لیتے ہیں، پھر ان کو اپنی بیویوں میں اتنی کشش نہیں رہتی۔ اسی طرح انسان کی طبیعت میں چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے، تو جو شخص اپنی بیوی کے گرد رہے گا اس کو اسی سے ہر چیز ملے گی، اور ایسی بیوی اس چیز کو بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتی ہے کہ میرا شوہر واقعی میرا شوہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پہ کہ شہد کو بیوی کے کہنے پہ آپ نے کیوں چھوڑا، قسم کھا دی، اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی کہ آپ کو کس نے کہا، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، یعنی ٹھیک ہے آپ نبی ہیں لیکن حلال اور حرام کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ آیت اس ان لوگوں کے لیے بہت بڑی حجت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو چاہے اللہ چاہے اور جو رسول چاہے، جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر اللہ کے نبی نے بھی کوئی کام اپنی مرضی سے کر لیا ہوگا تو پھر کیا ہوا، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ دکھ کی بات تو یہ کہ لوگ اللہ کے نبیوں کو تو چھوڑ دیجئے، لوگ تو بزرگوں اور اپنے دین والوں کو بھی یہ اختیار دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ آخر اگر وہ اس کو حرام کہتے ہیں تو پھر وہ حرام ہی کہتے ہوں گے اور غلط ہی کہتے ہوں گے۔ یہ جو بات ہے یہ درست نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ حلال اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حرام بھی اسی کے ہاتھ میں، صرف ہمارے لیے اس میں توجہ کی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی جھوٹ بولے گا وہ کھل کے رہے گا چاہے وہ کس حالات میں ہو۔ دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ ایک شوہر کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو خوش رکھے، तीसरी बात जो औरतों के नाते से मालूम होती है और वो क्या है कि बीवी एक हो या ज़्यादा हो, वो कोई भी ऐसा रास्ता इख्तियार करके शौहर की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकती कि जो अल्लाह का पसंदीदा नहीं। इस मौके पे एक पूरी सूरत का नाजिल होना, एक बिल्कुल पर्सनल मैटर को सारी दुनिया के सामने ले आना क्या साबित करता है कि इस्लाम सिर्फ हमें नमाज, रोज़े, हज का तरीका नहीं बताता, बल्कि एक बीवी और एक शौहर का मामला कैसा होना चाहिए ये सारी चीज़ें बताता है। और 28वें पारे का ख़ास तौर पे जो थीम है वो फैमिली है, घर और घर वाले। जो आप ये चीज़ सोचते हैं ना कि एक ख़ानदान में कैसे रहना चाहिए, बीवी के साथ कैसे रहा जाए, बच्चों के साथ कैसे रहा जाए, वो इसी में। और हमारा जो नया कोर्स है उसका जो आखिरी टॉपिक है वो भी यही है, जो घर के मुतल्लिक है कि घर नहीं तोड़ने। उसी के अंदर इन्हीं सूरतों में से बहुत सारे अमल की बातें हैं। अल्लाह करे कि हम इन चीज़ों को पढ़ने के बाद अपने घरों को पुरसकून बना सकें। एक चीज़ जो हर घर की ज़रूरत है वो क्या कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर, जिस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिन्हें जो हुक्म अल्लाह देता है इसकी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाए बजा लाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना कफरू ला तअतज़िरुल यौम। ए लोगो जो कुफ ए काफिरो, आज तुम उजर बहाना मत करो, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे करतूत का बदला दिया जाता है। ये थी आयत नंबर 6 एंड 7। 6 और 7 इन आयात का टॉपिक है। उस आग से बचो जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। ये आयत इस लिहाज से यूनिक है, ये वाहिद मुकाम है कुरान पाक का कि जहाँ ईमान वालों को आग से बचने की दावत दी गई। जहन्नम का तذکرہ कुरान पाक में बहुत जगह मिलता है, लेकिन जो ही जहन्नम की बात होती है तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये तो काफिरों के लिए है, ये तो मशरिकों के लिए, ये तो फलां के लिए। लेकिन इस आयत ने साबित कर दिया कि अगर ईमान वाला भी ईमान के तकाजे पूरे नहीं करेगा तो वो भी उस आग के अंदर जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जो आग है ये जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है, यानी टोटल आग को अगर 70 पोर्शंस में डिवाइड किया जाए तो वो एक पोर्शन जो है वो इस दुनिया में है और 69 पोर्शन अभी बाकी हैं जो जहन्नम में होंगे। बस रिवायात में आता है कि 3 दफ़ा ठंडे पानी के साथ उस आग को धोया गया फिर दुनिया में भेजा गया, इसीलिए इंसान उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर जहन्नम की आग अपनी असल शक्ल में भेज दी जाती तो कोई उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता था। और आप देखिए कि आज तो हम बड़े प्यार से कह देते हैं ना जहन्नुम कोई बात नहीं, चलो सर्दी है तो गर्मी हो जाएगी, लेकिन वो जहन्नुम की आग कितनी सख्त है। रिवायात में आता है कि फरिश्तों ने 3,000 साल तक जलाया था उसको, पहले 1,000 साल जलाया तो आग जो थी वो जहन्नुम पूरी सुर्ख हो गई जैसे तपी हुई होती है, कहा भी और जलाओ, फिर 1 साल और जलाया तो फिर कहा कि अल्लाह ताला अब ठीक है, कहा नहीं और जलाओ, उसके बाद वो सफ़ेद होने लगी जैसे धुआं होता है, कहा भी और जलाओ, फिर 1,000 साल जब जली तो कहा अल्लाह ताला अब तो वो स्याह हो गई है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। रिवायात में आता है कि जहन्नुम की दीवारों ने खुद अपने आप को खाना शुरू कर दी है। ये ऐसे ही है कि जैसे चूल्हे के ऊपर आप बर्तन रखते हैं ना, जब आप बर्तन में कुछ डालते हैं तो वो चीज़ पकती है, और अगर चीज़ ना डालें खाली देगची चूल्हे पर रख दें तो देगची जलती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम भूखी है, खाली जल रही है, इसलिए वो सुबह शाम अपना ईंधन मांगती है। और क़यामत के दिन जब मैदान महशर में जहन्नुम को लाया जाएगा तो इसकी एक गर्दन होगी और मैदान महशर से चुन चुन के लोगों को ये खाएगी जैसे मुर्गी दाना चुनती है, इस तरह जहन्नुम क़यामत के दिन इंसानों को चुनेगी। आगे आप पढ़ेंगे तदु मन अदबरा वतवल्ला, ये हर उस इंसान को पुकारती है जो मुंह फेर लेता है और पुश्त फेर के भागता है, तो लिहाजा वो जहन्नुम कोई खेल नहीं है। यहाँ जो बात करने की है वो बच्चों को और घर वालों को जहन्नुम से बचाने की है। सबसे पहले तो ये शौहर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को जहन्नुम की आग का ईंधन बनने से बचाए। फिर उसके बाद बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, हमारे यहाँ एक अजीब खेल खेला जाता है और वो क्या कि अब जब तक बच्चे अपने हाथ में होते हैं हम सोचते हैं कि इनको अच्छे बुरे से बचाना, रोकना, अच्छी बात का बताना, बुरी बात से रोकना हमारी जिम्मेदारी। जो ही बच्चे बड़े हो गए और ख़ास तौर पे जब बेटियाँ शादीशुदा होकर अपने घरों में चली जाती हैं तो बाज़ दफ़ा माँ बाप फिर बहुत एक बेनियाजी से कहते हैं हमने तो इसको अच्छा भला भेजा था, अब जो मर्ज़ी करे ये इसके शौहर की जिम्मेदारी है। और बाज़ दफ़ा अच्छी भली बच्चियाँ जो बहुत सीधी सादी, बहुत बाहया और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने वाली होती हैं, शादी में जाती हैं उनके रंग बदलने लगते हैं। मैं यहाँ एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि अगर कोई बाप अपनी बेटी के घर आया हो और बेटी किचन में काम कर रही हो, इतने में उसके दुपट्टे को आग लग जाए तो क्या बाप उस आग को बुझाएगा कि कहेगा, फ़ोन करेगा कि इसके मियाँ को आके कि तुम बुझाओ, ये तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है? कभी भी नहीं। वो तो किसी से कहे बगैर फौरन हर मुमकिन कोशिश करेगा कि बच्ची के कपड़ों को लगी हुई आग से उसको बचा ले। तो जब दुनिया की आग बाप बुझाएगा तो फिर आखिरत की आग बाप क्यों नहीं बुझाएगा? इस मौके पे हम सबको अपने शादीशुदा बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, जिनके पास हैं ऐसी ऐसी बच्चे जो शादीशुदा हो चुके हैं, बेटियां अपने घरों में, इवन बेटे भी बड़े हो चुके हैं जो यंगस्टर्स हैं, इसलिए कि ये जिम्मेदारी कभी इंसान की ख़त्म नहीं होती। ठीक है, शऊर दे दिया जाए वक्त पे, उनकी तरबियत अच्छी की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े होने पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम पिछली ज़िंदगी में इससे गफलत बरत चुके हैं तो फिर आज ही इस मौके को गनीमत जानते हुए अल्लाह से मदद मांगते हुए ज़रूर उनसे माफ़ी मांगें, उनको उनके सामने रियलाइज़ करें कि हमने तुम्हारे लिए वो चीज़ नहीं देखी जो हमें देखनी चाहिए थी, और फिर हर मुमकिन तरीके से इंसान अपने आप को इस काम के लिए तैयार करे। जब इंसान इन आयतों को सुनता है तो दिल में गिल्ट आता है, हम कहाँ पड़े हुए थे, हम क्या कर रहे थे, हमारी क्या तरजीहात थी। तो फौरन 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात को अपने बंदे पर रहम आता है, कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अनकुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह के सामने सच्ची खालिस तौबा करो, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारा गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें जारी हैं। जिस दिन अल्लाह ताला नबी को और ईमान वालों को जो इनके साथ हैं रुसवा न करेगा, इनका नूर इनके सामने और इनके दाएं दौड़ रहा होगा, ये दुआएं करते होंगे, ए हमारे रब हमें कामिल नूर अता फरमा और हमें बख्श दे, यकीनन तू हर चीज़ पर कादिर है। ए नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और इन पर सख्ती करो, इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरी जगह है। ये थी आयत नंबर 8 से 9, 8 to 9। इन आयतों का टॉपिक है तौबा, महज अल्फाज दोहरा देने का नाम नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वो अपनी किसी गलती के बाद ज़ुबान से तौबा तौबा कह रहा है, जैसे हमारे कहते हैं ना तौबा तौबा। आपने फरमाया कि ये झूठों की तौबा है, तौबतुल कज़्ज़ाबीन, झूठों की तौबा। सच्ची तौबा क्या है? आखरत की रोशनी है, वह इंसान को रोशनियाँ दिलाएगी। और झूठी तौबा क्या है? ये आखरत के अंधेरे होंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में आजमाइश के तौर पर रखा, इंसान से गलतियाँ होती हैं, गलतियों की तलाफी का नाम तौबा है। आई वॉज़ रॉन्ग, मैंने ठीक नहीं किया। गलती करके पलट जाना, रुजू कर लेना शर्मिंदगी के साथ, यही तौबा है। लेकिन जो शख्स अपने गुनाह पे शर्मिंदा ना हो और गलती भी ना छोड़े और ज़ुबान से तौबा तौबा कहता रहे तो फिर याद रखिए कि फिर वो तौबा तौबा नहीं। एक सहाबी कहते हैं कि सच्ची तौबा ये है कि आदमी रुजू करे और फिर इस फेल को ना दोहराए। हम ज़रा अपने आप को तो देखें, हमने रमज़ान में ही कितनी दफ़ा तौबा की होगी? हम ताक रातों में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी की तस्बीह पे तस्बीह करते जाते होंगे, लेकिन क्या वाकई सच्चे दिल से दिल में गुनाहों की नफ़रत आई? क्या हमने अपने गुनाहों को अपने लिए एक हलाक करने वाली चीज़ समझा? अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि गुनाह जो होता है वो इंसान को तबाह कर देता है, हलाक कर देता है। छोटी छोटी लकड़ियाँ जमा होती हैं तो वो एक बहुत बड़ा आग का गट्ठर बन जाता है। इसी तरह हमारे छोटे छोटे गुनाह जमा होके एक इतना बड़ा गट्ठर बन जाएगा जो हमारे लिए खुद जहन्नुम की आग के मिसल होगा। तो रमज़ान के दिन हम सब के लिए तौबा के दिन है। एक दफ़ा पलट गए तो फिर वापस नहीं आना। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि उस शख्स ने ईमान का जायका चख लिया कि जिसको गुनाह मतलब कोई नेकी की और उसके बाद वापस गुनाह पे पलटना उसको नागवार ना गुजरे। जैसे किसी को आग में गिरना नागवार गुजरता है, इसी तरह कोई गुनाह कर नेकी शुरू कर दी दोबारा उस गुनाह की तरफ पलटना उसको नागवार गुजरता है। हम कितनी दफ़ा तौबा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर ये रास्ते के स्टेप है तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे हमने पीछे मिसाल देखी थी कि एक छोटा बच्चा है, अगर वो बचपन में लेटता है, फिर बैठने लगता है, फिर क्रॉल करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर भागता है, इस फाइन अगर ये है तो ठीक है। लेकिन अगर 5 साल की उम्र का होने पर बच्चा अगर क्रॉल ही करता रहे तो वो दुरुस्त नहीं। हमने कितने रोज़े रखे और हमने कितने उम्रे किए और कितनी दफ़ा नमाजों में हमने रब्बिग़फ़िरली की बात की, लेकिन दिल से अगर गुनाहों की रग़बत ना ख़त्म हो तो फिर इंसान को उसको फिर ख़त्म करने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा सिर्फ ज़ुबान से तौबा कहने से तौबा हो जाती है, हालात बनते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा फिर तौबा के लिए अमली तौर पे कोई स्टेप लेने पड़ते हैं। मैं और आप हम सब अपनी वो वजह ढूंढें जो हमें गुनाहों से रुकने पे हमें कमज़ोर कर देती है। आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न होते हैं। जो चीज़ आपको महसूस होती है कि ये है वो मेरा वीक पॉइंट के जिसकी वजह से मैं गुनाह नहीं छोड़ती, आप उस वीक पॉइंट पे गौर जोर लगाएं, उसको अपनी ज़िंदगी से निकालें और जितनी अल्लाह से मदद मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला उतना ही अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमा देगा। फिर उसके बाद फरमाया, बहुत ही खूबसूरत आयात हैं, 4 ख़वातीन का तज़किरा है, पूरा पढ़ के फिर इंशाल्लाह हम इसमें से अमल की बातें देखेंगे। दरबल्लाहु मसललिल्लज़ीन कफरू, मिसाल बयान की है अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की और लूत की बीवी की। ये दोनों हमारे बंदों में से दो शाइस्ता और नेक बंदों के घर में थी, फिर इनकी उन्होंने खयानत की, बस वो दोनों नेक बंदे इनसे अल्लाह के किसी अजाब को ना रोक सके और हुक्म दे दिया गया, ए औरतों दोजख में जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ। और अल्लाह ने ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल बयान की जबकि इसने दुआ की, रब इब्निली इंदक बैतं फिल जन्ना व नजिनी मिन फिरौन व अमलिही व नजिनी मिन अल कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना और मुझे फिरौन से और इसके अमल से बचा और मुझे जालिम लोगों से खुलासी दे। और मिसाल बयान की मरियम बिनते इमरान की जिसने अपने नामूस की हिफाजत की, फिर हमने अपनी तरफ से इसमें जान फूंक दी और मरियम इसने अपने रब की बातों और इसकी किताबों की तस्दीक की और इबादत गुजारों में से थी। ये थी आयत नंबर 11 और 12, 11 एंड 12। इन आयतों का टॉपिक है 4 औरतें, 4 कहानियाँ। किस किस की मिसाल है? आयत नंबर ये 9 थी ना, 10 से था, सॉरी मैंने नंबर शायद से ही नहीं बोला जी। आयत नंबर 10 से 12, 10 से 12 जी। इन आयतों का टॉपिक क्या है? 4 औरतें 4 कहानियाँ। 2 औरतें काफिर थीं लेकिन शौहर नबी थे, एक नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और दूसरी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। दोनों का तذکرہ हम पीछे पढ़ चुके कि शौहर के घर में इतने साल रहने के बावजूद अपने ख़ानदान और अपनी बिरादरी की गलत चीज़ों में उनकी ताईद करती रहीं, और शौहर के मिशन में जब शिकार ना शामिल ना हुई तो अल्लाह ताला ने उनको उस चीज़ से निकाल दिया जो कि यानी शौहर तो बच गए लेकिन वो ना बची। हमें क्या बता दिया कि क़्यामत के दिन इंसान का अपना अमल काम आएगा। बस ख़वातीन अपने शौहरों की नेकी पर मान करके गुनाह करती हैं। याद रखिए, आप किसी के मान पे गुनाह करेंगे ना तो वो कल क़यामत के दिन आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। इसलिए सोच समझ के गुनाह करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि जिसके अमल ने उसको पीछे छोड़ा उसका नसब उसकी मदद नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ दूसरी है, तीसरी औरत है हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम। ये शादीशुदा ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल है कि वो औरतें जो शादीशुदा हैं अपने शोहरों के घरों में हैं लेकिन उनको हक समझ आ गया, अल्लाह की बात उनके दिल में उतर गई, अब वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली लाना चाहती हैं। अमूमन ऐसी ख़वातीन एक हुज्जत देती हैं, क्या करें शोहर पसंद नहीं करते, नहीं शोहर ऐसे हैं और वैसे हैं। अल्लाह ताला ने अपने वक्त की फर्स्ट लेडी क्वीन मलका आसिया की मिसाल बयान कर दी कि जिसके शोहर की दौलत इतनी ज़्यादा थी कि सारी औरतों के शोहरों की दौलत जमा कर ली जाए तो वो फिरौन की दौलत का मुकाबला ना कर सके, और फिरौन का जुल्म इतना बढ़ा हुआ था कि सारे शोहरों का जुल्म जमा कर लिया जाए तो वो फिरौन के जुल्म के बराबर नहीं हो सकता था। अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला, ज़िल औताद के लफ्ज़ से कुरान पाक ने उसको याद किया कि मेखों वाला था। और हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के दिल में ईमान कब पैदा हुआ, जब मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबला हुआ। फिरौन ने जिस चाल को दूसरों के लिए चला था खुद ही उसी के दाम में आ गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी के को देखकर जादूगर मुसलमान हुए तो इस मंज़र को देख के वो लोग जिनकी फितरत अभी ख़राब नहीं हुई थी वो मुसलमान हुए, उन्हीं में कहते हैं कि हज़रत आसिया भी थी। उनका इस्लाम कर लाना क्या था, बस फिरौन की तो अना पे चोट पड़ गई, उसकी तो दुखती रग पे चोट पड़ी कि मेरा तो अपने घर पे जोर नहीं चला। और मर्द को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब उसकी बीवी उसकी बात ना माने, क्योंकि उसको लगता है कि इसको तो हर हाल में मेरी बात माननी चाहिए, लेकिन जब दिल में हक आता है ना तो फिर इंसान ना धमकियों से डरता है और ना कुछ नेमतों के छिनने से डरता है। डरावे भी दिए होंगे, खौफ भी दिलाया होगा, लेकिन बीबी आसिया जो थी वो अपनी बात पे डटी रही। रिवायात में आता है कि फिरौन ने इनको कैद में कर दिया, कैद में डाल दिया, खुद रातों को रोता था, बुलाता था इनको, मोहब्बत करता था, कोई घर पहले से टूटने के करीब नहीं था कि दीन का नाम लेके मज़ीद बदनाम कर दिया जाए, दीन को मोहब्बत वाला घर था। लेकिन बीबी आसिया ने फिरौन की गलत बात नहीं मानी, कहने लगा तुम्हें मरवा दूंगा, तो कहा ठीक है। जब उसने उनको तख्तेदार यानी सूली पे चढ़ाने का फैसला किया उस वक्त फिर हज़रत आसिया ने ये दुआ मांगी थी कि रब इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह अपने पास ही जन्नत में घर दे दे और मुझे फिरौन के बुरे अमल से और इससे निजात दे दे। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में ही इनका जन्नत का महल दिखा दिया था। अल्लाह किसी का हक नहीं रखता, आप जितनी बड़ी कुर्बानी दे के आएंगे ना अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला आपकी उतनी ज़्यादा कदर करेगा। और इस तरह फिरौन के जुल्म का शिकार कर दी गई। बस रिवायात में आता है जिसकी सनद मतलब उसमें थोड़ी सी मुझे शुबा लगता है, बात लोग तो उसको पेश करते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इनको महल तो दिखा दिया क्योंकि इन्होंने दुनिया के महल्लात छोड़े थे, लेकिन मोहब्बत करने वाला शोहर भी तो छोड़ा था ना। तो रिवायात में आता है कि जन्नत में इनका निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। आप करके देखें सच्चे दिल से, आप इखलास के साथ, ये नहीं कि दिल में कुछ और है और ऊपर दीन का लेवल लगा के कि मैं तो दीन के लिए कुर्बानियाँ दे रही हूँ, नहीं, सच के साथ करके देखें अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अगर ये बात सच है और कोई इसमें अबस बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो अगर यानी किसी चीज़ से टकराती हो, लेकिन अल्लाह का वादा है कि जब बंदा दीन की बुनियाद पे किसी के साथ टक्कर लेता है, अगर देखिए पहले ही टकरने की ज़रूरत नहीं होती, पहले उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है, पहले दिन आप दीवार को तोड़ने लग जाएँ बात नहीं बनती। हमारे यहाँ इस दवाजी ताल्लुकात यानी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में या फैमिली सेटअप में हर चीज़ को बुनियाद बना के हम रिस्क ले लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ पे हम रिस्क नहीं लेते वो दीन है। लड़का जॉब ना करता हो, बीवी को मारता हो, कुछ और बातें हो, पता चल जाए कि वो तो पहले से शादीशुदा था, दोनों ख़ानदानों में एक हलचल मच जाती है और फिर बाज़ दफ़ा घर टूट जाते हैं, लेकिन जहाँ दीन में नक्स देखा जाए तो वो माँ बाप जो बड़े दीनदार भी होते हैं वो भी कहते हैं अब चुप करके बैठी रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। ये कमज़ोर माँ बाप होते हैं, ये अच्छी तरबियत का तरीका नहीं है। समझदार माँ बाप तो पहले ही ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ जुड़वाते हैं अपनी बच्चियों का कि जो उनके दीन की कदर कर सकें, या अगर दीन नहीं है लड़की में तो लड़की को भी दीन की तरबियत देनी चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर कहीं ज़िंदगी में किसी के साथ ये मामला हो गया, कोई शराबी, कोई जवारी, कोई ऐसा शख्स पल्ले पड़ गया, तो जो बंदा दूसरों के दूसरी वजह से रिस्क ले सकता है वो दीन पर रिस्क क्यों नहीं लेता। अल्लाह के नबी सल्लम की दो बेटियाँ दीन की वजह से वापस घरों में भेज दी गई थी और दोनों अबू लहब की बहुएं थीं। अल्लाह ने दोनों को उस्माने गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा शौहर दे दिया। अल्लाह किसी का हक नहीं रखता, सिर्फ ये देखता है कि मेरा बंदा मेरे लिए स्टैंड कितना लेता है। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के बाद फिर चौथी मिसाल है हज़रत मरियम की। ये कुंवारी अनमेरिड लड़कियों के लिए रोल मॉडल है। किसी औरत की सबसे कीमती चीज़ उसकी इज्जत होती है, और ख़ास तौर पे शादी से पहले इज्जत एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे अगर धब्बा लग जाए तो सारी ज़िंदगी आने वाले दिन जो होते हैं वो तकलीफ़देह हालात में गुजरते हैं। वो मरियम के जिसके सर पे बाप भी नहीं था, जो एक बेवा माँ की बच्ची थी और एक खालू के घर में पली थी, अल्लाह ताला ने उससे इतना बड़ा इम्तिहान लिया कि जो उसकी इज्जत को दागदार करता। जितनी वो आसानत पर जहाँ थी उतना बड़ा उनसे काम लिया गया कि बग़ैर शौहर के एक बच्चे का पैदा करवाया जाना ये कोई छोटा काम नहीं होता। हो सकता है कोई ऐसी बच्ची जो नफ्स के हाथों बड़ी हुई, और आज के माशरे में तो ये कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, शादी और बच्चों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं रह गया, ये तो दो मुख्तलिफ ही चीज़ें लगने लगीं। लेकिन वो मरियम जिसकी रातें और सुबह बैतुल मक़दस में इबादत में गुजरती थी, उसको अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए मुंतखब किया, ये इस औरत का इम्तिहान था। और उस इम्तिहान में वो कैसे पूरी उतरी, अल्लाह ताला ने उनका ये तذکرہ कर दिया। रिवायात में आता है कि मर्दों में तो बहुत सारे कामिल मर्द गुजरे हैं, लेकिन औरतों में चार कामिल औरतें गुजरी हैं, जिनमें से एक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम भी आता है। आज हर वो बहन जिसका नाम मरियम है उसको सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई मैं मरियम की तरह पाक साफ हूँ, और हर वो औरत जिसका नाम आसिया है वो सोचे कि कहीं मैंने गलत और झूठ के साथ मसलहत तो नहीं की हुई। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इन आयात को हमारे अमल में ढाल दे, और हम इन सारी बातों को सुनने के बाद फिर अमली तौर पे इनसे रहनुमाई हासिल कर सकें। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा पूरा हुआ, पूरे पारे का थीम यही था कि घरों को बचा लो। बाज़ दफ़ा दीन बुनियाद बनता है, बाज़ दफ़ा दुनिया का कोई मसला होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ानदानी ज़िंदगी पे इतनी लंबी बात करके बता दिया कि जब सच्चा दीन आएगा तो उसका असर जो है वो घरों पे भी आएगा, और घरों के अंदर भी उस चीज़ को देखा जाता है। या हमने देखा था कि घर वालों को आग से बचाओ, तो साथ की अगर हम थोड़ी सी फीलिंग्स अपने दिल में लाना चाहें कि वो आग कैसी होगी और उसको अल्लाह ताला ने क्यों मोमिनों को उससे डराया, तो मेरा ख्याल है कि उसके साथ फिर इंसान ज़्यादा एक शिद्दत महसूस करता है। कुरान पाक में जहन्नम की आग का तذکرہ बहुत जगह होता है। अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचा लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारं वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुल ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़लून मा युमरून। सूरह तहरीम की आयत 6 जो हमने देखी। पीछे उठते हुए चलो को देखिए, थोड़ी सी लाइट बंद करें चंद मिनट के लिए। देखिए, कभी आपने कहीं आग लगती देखी होगी? मुझे पर्सनली एक दफ़ा रास्ते में गुजरते हुए इत्तफाक हुआ एक घर को जलता देखकर। इस तरीके से आग लगी हुई थी, बिल्कुल हम हाईवे पे थे, एकदम जब मेरी निगाह पड़ी तो धुआं तो था लेकिन नीचे पूरा घर शोलों की नज़र था, यानी किसी के घर को उस लिटरली उस वक्त आग लगी हुई थी। ये देखिए धुएं के गुबार बादल, इसके अंदर ज़रा आप तसव्वुर में अपने आप को सोचें कि जहाँ बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं, कि हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे वहाँ हों, हमारे शौहर वहाँ हों। आग और पत्थर जहाँ जहाँ इंसान जलेंगे, ज़रा सोचिए फिर वहाँ कैफियत क्या होगी। ये देखिए जोश खाती हुई आग। कभी आपने भट्टी के अंदर कोई धात पिघलती हुई देखी हो तो उसको तसव्वुर में लाइए। अब इसके अंदर किसी इंसान को अगर धक्का दिया जाए तो क्या वो बचेगा? सूरत आल इमरान में भी अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीन यकूलून रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना ज़ाबन्नार। फिर एक जगह आता है, वत्तकुन्नार अल्लती उद्दत लिलकाफ़िरीन। फिर एक जगह आता है, फ़मन ज़ुख़्ज़िहानिन नारी वोदख़िल अल्जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तो ये वो जहन्नुम है जिसको अल्लाह ताला ने हमें यकीन की आँख से देखने की दावत दी। और तहज्जुदों में जब इंसान ये दुआएं मांगता है तो उसको यकीन आता है। ये देखिए ये नीचे लोग खड़े हैं और आग लगी हुई है, और ऐसी आग लगती है कैलिफोर्निया के दरख्तों पे अक्सर ही कुछ महीने के बाद खबरें आती हैं, क्योंकि वहाँ वुड बहुत है और एक दफ़ा आग लगती है तो कई कई दिन तक वहाँ आग लगी रहती है। बस लोग ऐसे मिलते हैं कि जो कहते हैं कि हमारा पूरा सब कुछ जल गया। सूरत निसा 145 में आता है, इन्नल मुनाफिकी नफिद दर की असफली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। यानी दर के असफल सबसे नीचे दर्जे में मुनाफिक होंगे, क्योंकि इनका जुर्म भी बड़ा था ना। सूरत मायदा की आयत नंबर 37 में आता है, युरीदून यखरुजू मिनन नार वमा हुम बिखारिजीन मिन्हा वलहुम अज़ाबुम मुकीम। वो चाहेंगे कि इस आग से निकल जाए हालांकि वो इससे निकलने वाले नहीं और इनके लिए हमेशा का अज़ाब है। ये देखिए सूरत आराफ में हम देख चुके ना, वनादा असहाबुल जन्नति असहाबन नारी, और जन्नती जहन्नमियों को पुकारेंगे कि बेशक हमने अल्लाह के वादों को सच पाया, क्या तुमने भी अल्लाह के वादों को सच पाया? वो कहेंगे हाँ। फिर एक पुकारने वाला पुकारेगा जो इनके दरमियान है कि ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत हो। या जन्नत के बाग हैं या जहन्नुम की आग है, इसमें से दो ही चीज़ें हर एक का मुकद्दर बनने वाली हैं जो अपने आप को जिस काबिल दुनिया में कर ले। सूरत हूद की आयत 106 में आता है, फअम्मल्लज़ीन शकू फ़िन्नार लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक। तो जो बदबخت होंगे वो दोजख में डाल दिए जाएंगे और इसमें इनका चिल्लाना और धाड़ना होगा। गधे की आवाज़ होती है ज़फ़ीर और शहीक, पहले आहिस्ता फिर तेज़। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें उस जहन्नुम से बचा ले। सूरत सजदा आयत 20 में आता है, वअम्मल्लज़ीना फ़सकू फ़मावाहुमुन्नार कुल्लमा अरादु अन यख़रुजू मिन्हा उईदू फ़ीहा वक़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन्नार अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। और जिन्होंने नाफरमानी की उनके रहने के लिए दोज़ख़ है, जब चाहेंगे कि इसमें से निकल जाए तो इसमें लौटा दिए जाएंगे, और इनसे कहा जाएगा जिस दोजख के अजाब को तुम झूठ समझते थे इसके मज़े चखो। दुनिया में झूठ लगता है ना, वहाँ मज़े होंगे पता चलेंगे। फिर वहाँ लोग झगड़ेंगे भी। ये देखिए लोग एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं। सूरत मोमिन की आयत 47 में आता है, व इज़ यतहा जू नफिन्नार, और जब वो दोजख में झगड़ेंगे तो अदना दर्जे के लोग बड़े आदमियों से कहेंगे, हम तो तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम दोजख के अजाब का कुछ हिस्सा हमसे दूर कर सकते हो? यानी ट्रेंड सेटर्स को कहेंगे, हम तो आंखें बंद करके तुम्हारे पीछे रहते थे। और ये जहन्नुम कैसी है? सूरत हुमज़ा की आयत 6 में आता है, नारुल्लाहिल मौकदा, वो अल्लाह की भड़काई हुई आँख है। सोचिए जिसको अल्लाह ने भड़काया वो कितनी तेज होगी। और सूरह ज़ुमर आयत 72 में आता है, वसीकल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा, और वो लोग जिन काफिरों को गिरोह गिरोह बनाकर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो इसके पास पहुँच जाएंगे और इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो इसके दारोगा इनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे परवरदिगार की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और उस दिन के पेश आने से डराते थे? कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन काफिरों के हक में अजाब का हुक्म साबित हो चुका था। कहा जाएगा कि दोजख के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसमें रहोगे, तकब्बुर करने वालों का बड़ा बुरा ठिकाना है। اللهم لا تجعلنا منهم. پورے قرآن میں آپ جمع کرتے جائیں آپ کو بہت ساری آیتیں ملیں گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں وقنا عذاب النار آگ کے عذاب سے بچا دے. اللہم اجرنا من النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام 7-7 دفعہ یہ دعا پڑھنے کا حکم دیتے تھے کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا تاکہ وہ جہنم کی آگ ہمیں ہم سے دور ہو. اور روایت میں آتا ہے کہ جو صبح و شام یہ دعائیں پڑھتا ہے پھر جہنم بھی اس بندے سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ یہ بندہ صبح و شام میرے سے پناہ مانگتا ہے تو پھر تو اس کو مجھے اس سے دور کر دے, یعنی میں کیوں اس کو مجھے اس میں ڈالتا ہے, یعنی اس کو جب میری چاہت نہیں تو مجھے اس کی چاہت کیوں ہو. یہ دیکھیے بند کیجیے ابھی میں نے نہیں کہا کھولنے کا. یہ دیکھیے گھڑا ہے, ہنسنے کی تو کوئی بات نہیں ہے, مجھے تو رونا آ رہا ہے. یہ دیکھیے دنیا میں آج ایسے گھڑے ثابت ہو چکے ہیں. زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جہاں سے مسلسل آگ آ رہی ہے, یہ تو ابھی اس کا دور کی ہے, کچھ تصویریں اور بھی میرے پاس کہیں تھیں کہ جہاں نیچے مسلسل ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑے بڑے سورس ہیں جس کے نیچے سے کوئی لاوا نکل رہا ہے اور آگ نکل رہی ہے. یہ بالکل ریئل تصویریں ہیں دنیا کے کسی ٹکڑے کی. اور ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا کچھ ہے. بعض جگہ آتا ہے کہ کھدائی کے دوران ایک خاص جگہ پہ جا کے یعنی کھدائی نہیں ہو سکی اور اتنی کوشش کی گئی کہ اس کو توڑا جائے لیکن نہ ہوا, تو علماء کرام نے پھر اس بات کا خدشہ رکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے جہنم کی دیواریں ہوں گی. اور یہ جہنم موجود ہے آج بھی دنیا میں. اعدت للمتقین جنت ہے تو کافروں کے لیے جہنم کا بھی تذکرہ ملتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ جو لاوا نکل یعنی یہ جو ہم لاوا ہوتا ہے یہ بھی جہنم کا ایک ایندھن ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو جہنم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دے, جب وہ سانس باہر کھینچتی ہے تو دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے اور جب سانس اندر کھینچتی ہے تو موسم بدل جاتا ہے. یہ دیکھیے آپ صرف اگر کائنات میں دیکھیں پانیوں میں آگ لگی ہوئی ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اب کھول دیجیے گا لائٹ. چلیے اگلا پارا شروع کر لیتے ہیں. صرف تصور کی آنکھ سے بھی اگر انسان دیکھے تو اپنے آپ کو کبھی بھی